To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 24 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Mówiłem, że po godzinie piątej będziemy przyspieszać? Nie mówiłem. No to wszystko samo przez się. Porter Bend to na dzień dobry dla wszystkich tych, którzy obudzili się chwilkę po godzinie piątej. 4 po 5, tak dla konkretu. Czwartek, 24 kwietnia przed nami, 114 dzień tego roku. A słońce obudzi się już za kwadrans z naprawdę niewielkim haczykiem. Zajdzie przed 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 6 godzin. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętaliśmy wczoraj, a jakże, przede wszystkim o Wojtkach i Jurkach, a dziś Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. I wszystkim najlepsze życzenia. Myślę, ile zmarłych

piszą egzamin na poziomie podstawowym z jednego wybranego przez siebie języka. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego, przypomnijmy, że są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów, bowiem będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. No to z pozdrowieniami dla wszystkich gimnazjalistów, choć może po wczorajszym dniu także bardziej z pozdrowieniami dla wszystkich rodziców i dziadków, którzy to bardzo przeżywają te właśnie poważne dokonania naukowe. 13 minut po godzinie 5, no ale wiadomo, wysiłek wysiłkiem, za darmo nic. Za chwilę kolejne zapowiedzi nowego dnia. Jedenaście minut po godzinie 5, a z zapowiedzi takich na pewno muzycznych i o których będzie głośno pewnie, to rzecz jasna także dziś o Fryderykach. Najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce zostaną wręczone po raz 20. Ta jubileuszowa gala odbędzie się wieczorem w warszawskiej sali kongresowej, początek o 19. A w ramach wydarzenia odbędzie się koncert z okazji 20-lecia Fryderyków. W programie wieczoru poza wręczaniem nagród laureatom za rok 2013 także złotych Fryderyków za całokształt dokonań artystycznych dla Konstantego Andrzeja Kulki oraz pośmiertnie Jarosława Śmietany i Marka Jackowskiego. Zaplanowano też występy największych gwiazd, no i my rzecz jasna wyliczamy. Moglibyśmy wyliczać bez końca tych artystów, a raczej w większości pewnie artystek, które to pojawią się dziś w sali kongresowej wieczorem w Warszawie, no ale tylko fragment, by nie pominąć wszystkich. Powiem, szanse na Fryderyki mają w tym roku między innymi Edyta Bartosiewicz, Dawid Podsiadło, Tomek Makowiecki, Wagleski, Fisze, Made, czy prowadząca galę Kaja. To z zapowiedzi nowego dnia, bo im dziś wystąpi w sali kongresowej, a oprócz tego także inne gwiazdy: Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, Gaba Kulka, Janusz Olejniczak, Włodek Pawlik czy Grzegorz Turnau. W tym roku przyznanych zostanie w sumie 20 statuetek Fryderyk 2014. To już dziś wieczorem w 16 kategoriach. 22 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. W polskich przetargach składa się średnio jedną ważną ofertę. Zmienić to może Unia. unijna dyrektywa. Dziennik zauważa, że dane za miniony rok nie napawają optymizmem. Średnio na jeden przetarg przypada niecałe 3 oferty, jednak gdy odliczy się te, które z różnych powodów są odrzucane, to okazuje się, że w końcu urzędnik wybiera statystycznie nieco ponad 1 ofertę. 1,24. W przypadku zamówień na dostawy wskaźnik spada nawet do 0,93. Porażka na zamówienie. O tym dziś dziennik Gazeta Prawda. Z dzisiejszego Metra o tym, że pracownicy uczelni mieli sprzedawać swoje wynalazki i badanie naukowe na wolnym rynku. Pomysł nie spodobał się rektorom szkół wyższych. Według projektu Barbary Kudryckiej, byłej minister nauki, naukowiec pracujący w państwowej uczelni powinien mieć prawa majątkowe do swego wynalazku lub badań. Będzie mógł zająć się ich sprzedażą i zarabiać na nich. Uczelnia otrzyma z tego 25-30% jego zysku. Wszystko po to, by zmotywować naukowców do odważnych prac, które mają szansę na wdrożenie w gospodarce. Pomysł ministerstwa oburzył jednak rektorów. Ich zdaniem zmiany nie wyjdą badaczom na dobre, dlatego proponują, by to uczelnie decydowały, jak dzielić zyski z badań. Patent na zarabianie, o tym dzisiejsze Metro. I jeszcze Dziennik Polski o tym, że rozpoczęte egzaminy gimnazjalne to praktycznie początek wakacyjnej przerwy w nauce. Wkrótce majowy weekend, potem matury i zielone szkoły, i to ma zmienić już od przyszłego roku z powodu trwających przez 3 dni egzaminów gimnazjalnych. Wolne ma większość uczniów. Do szkół nie chodzą nie tylko gimnazjaliści z klas pierwszych i drugich, lecz także dzieci z części szkół podstawowych, jeśli mieszczą się one w jednym budynku z gimnazjami. Tymczasem według kuratorium egzaminy wcale nie oznaczają, że szkoły muszą być puste. Zgodnie z przepisami w czasie egzaminów uczniom trzeba zapewnić takie warunki, by nic ich nie rozpraszało. Teoretycznie można jednak zorganizować lekcje. Decyzje o zajęciach podejmują samodzielnie dyrektorzy szkół i pewnie dlatego odbywają się one tylko w nielicznych placówkach. Ma to się jednak zmienić. Od przyszłego roku szkolnego posłowie przygotowują zmiany w ustawie o systemie oświaty, które wymuszą na szkołach organizowanie zajęć także w dni, które obecnie są wolne w szkołach. Już wakacje, o tym dziś Dziennik Polski. Do prasy, także zagranicznej, będziemy zaglądać wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Pierwsze strony gazet tuż po godzinie 6. Już teraz zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów. 24 minuty po 5. Bruce teraz ma głos. Boss ma głos, a za chwilę kalendarium również to muzyczne z naszego trójkowego podwórka. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. A czemu by nie teraz? Good morning, the church mass is snoring, news is out all over town, Reggie, Philly, and Lou, wake up boys, wake up, you drunken choir boys, shake it up, how Juliet says Romeo's been found, Reggie, Philly, and Lou. Oj, pięknie. Gabrus Springsteen na dzień dobry. 27 minut po godzinie 5, to już teraz czas na trójkowe kalendarium. W 1731 roku zmarł Daniel Defoe, angielski pisarz, autor przypadków Robinsona Crusoe. Równo 100 lat temu urodził się Jan Karski, legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, świadek Holokaustu. Jako pierwszy przekazał na wschód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, a zmarł w Waszyngtonie w wieku 86 lat. 72 lata temu zmarła Lucy Maud Montgomery, powieściopisarka kanadyjska, autorka m.in. cyklu powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. W 1971 roku zmarł Józef Krzeptowski, ratownik górski. Nazywano go królem tatrzańskich kurierów. Podczas niemieckiej okupacji przeprowadził przez zieloną granicę rekordową liczbę osób. Został pochowany w Zakopanem na Pęksowym Brzysku. 10 lat temu o 16:16 Jaśmiela i Marek Kamiński zdobyli biegun północny. Przypomnijmy, że Janek stał się najmłodszym na świecie człowiekiem i pierwszym w historii niepełnosprawnym, który dotarł na biegun. To już 10 lat od tego wydarzenia. A 9 lat temu, w roku 2005, papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat. Pamiętamy, 265 papież od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego ubiegłego 2013 roku, odkąd to Benedykt XVI jest papieżem emerytem. W muzycznym, radiowym, trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że to dziś. Tak, równo 32 lata. A równie sięgo. Okrągłe 32 lata temu odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Niedźwiedziowi i Balanikowi składamy najlepsze życzenia z tej okazji. No i rzecz jasna, w muzycznym, trójkowym, listowym kalendarium A, B, C. Keep on.

I pani Hali także składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Piosenkarka jazzowa, estradowa i poetka Hanna Banaszek ma także dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Pamiętamy, że dziś imieniny Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. Również najlepsze życzenia. Czwartek, 24 kwietnia przed nami. Słońce w Warszawie obudziło się już 20 minut temu. A w muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy tych wydarzeń urodzinowych i najlepszych życzeń za 23 minuty szósta. Boris Williams, jego dziś też wspominamy, perkusista The Cure kończy 57 lat. Tomek prostuje, dlaczego dziś nie było hasła proszę zrobić głośniej. No to hasło proszę zrobić głośniej było zdecydowanie wcześniej. No ale na pewno, gdy Cure pojawiają się na antenie i tym bardziej jest okazja do tego, by świętować i składać najlepsze życzenia, to od razu gałeczka tam jakoś tak w prawo nam się kieruje automatycznie. 18 minut pozostało do godziny 6. Friday I'm in love. To już jutro piątek, a jeszcze przed nami czwartek, 24 dzień kwietnia. Państwa poranna korespondencja i lista obecności, kto ma ma ochotę, to zapraszam. Biegowa pętelka 7,5 km to od Szadoka z Kolbuszowej, jak zwykle, jak co dzień. No, pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich biegaczy. Trójmiasto już na posterunku, jak zwykle w drodze na porannego skłosza, to od pana Adama. No, chwalimy, pozdrawiamy i podziwiamy przede wszystkim tych wszystkich, którzy ruszają się o świcie. A świt, przypomnę, 25 minut temu. Dzień dobry. To już pani Beata z Piaseczna pozdrawia. Wcześniej od słońca, świetnie. Koncertowo także pani Magda dorzuca swoje 3 grosze na naszej budzikowej, trójkowej trasie koncertowej. Wojtek jeszcze z Niemiec, ale już w stronę Polski zmierzający, pewnie wielką ciężarową. Pozdrawiamy również szerokiej, bezpiecznej drogi. Z Kieleckiej Fabryki pozdrawia pan Bartek. Jeszcze chwilkę i koniec nocnej zmiany. Pan Rafał także wspólnie z nami, pani Mirosława z Sandomierza. Bardzo się cieszymy i witamy również pana Jerzego. Kto ma ochotę zaznaczyć swoją obecność na liście budzikowej, to szybciusieńko ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa jeszcze dokładnie przez chwilę. Niecałe 4 minuty, bo za chwilę, za momencik będzie nasz trójkowy, budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości. Ale wcześniej z muzycznego trójkowego kalendarium. Pamiętamy, że okrągłe 46 lat kończy dziś Aaron Connes, perkusista Spin Doctors. No to teraz nie muszę mówić, że trzeba zrobić, albo należałoby za 17.06 trochę głośniej. We'll be right back. Białorawska Ania też zaznacza swoją obecność na budzikowej liście obecności. Dobrze, odhaczamy. Pan Andrzej z okolic Ryk, pani Aleksandra między Lesznym a Wrocławiem, pan Waldek z Krasnego Stawu, Wojtek Lodziarz z Rawicza, pani Kasia Wiejska, korespondentka Michał z Finlandii. Chłodniej niż w Norwegii, o tym wcześniej mówiliśmy, całe minus 4. Pani Magda Góralka z Rywietrzyzny, około 7 stopni. Pani Aga z Krakowa podpowiada, prócz tej naszej budzikowej rozgrzewki, 3 razy P, także czwarte P w czwartek, czyli pogłaśniamy. Na dzień dobry także pan Łukasz. Pozdrawiamy gorąco z Wielkopolski. Pan Arek z Rybnika z uśmiechem na twarzy, a jakże obecny i mgły też obecne. To od pana Marcina z Krosna. Pani Wiola z Mielca o tym, że dziś dobrze się budzi przy takiej muzyce. Bardzo się cieszymy. Pan Leszek Skudowy już przy śniadaniu i pan Marcin, mimo pięknego poranka, głównym składnikiem mojego organizmu będzie dziś kawa. No to życzymy, by błyskawicznie ten dzień minął i z energią tą słoneczną, która to już, jak wyglądam za oknem na Myśliwieckiej, powolutku, po cichutku. Choć pamiętajmy, że ma być pochmurno, deszczowo i burzowo. Szczegóły prognozy po godzinie 6. Teraz za 12.06 Kunka Olik, a za moment, no właśnie, to nasz emocjonujący moment kwietniowy, trójkowy, budzikowy dział wynalazczości. Poniekąd także z trójkowego podwórka, ale szczegóły za chwilę. Bo podobno nie ma już Francji. Ja tam na piłce się nie znam, ale jeśli panowie z zespołu Kumka Olik tak twierdzą, to już nie będziemy się sprzeczać. Za 8 minut 6. Trójkowy, budzikowy dział wynalazczości. A w tym dzisiejszym dziale będzie okazja do tego, by naprawdę zrobić głośniej skoczne z trójkowej płyty Magier-Wagli z trójkowym znakiem jakości. Robimy głośniej! Trójkowy, budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości, a w czwartek ta właśnie z płyty z trójkowym znakiem. Pięknie dziś 12-osobowa orkiestra Dęta pochodząca z północno-wschodniej Rumunii. Wczoraj po szwedzku, a dziś właśnie wprost z Rumunii. Takie to mam nadzieję na przebudzenie dźwięki. Ciąg dalszy budzikowego działu wynalazczości już jutro przed godziną 6. No, być może nie będzie to jakąś specjalną niespodzianką, ale też pewien znany utwór w nowej, ciekawej wersji pojawi się w piątek przed godziną 6. Polecamy i zapraszamy, a zapraszamy także do Zapraszamy do Trójki. To za 4 minuty po godzinie 6:00 poranne wydanie i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra.